नमस्ते जी, क्या बोल रहे थे? नहीं, अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी आपने तो अब नहीं बोलूंगा, तो जी पढ़ा दीजिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम प्रथम वृत्ति पढ़ रहे हैं। प्रथम वृत्ति का जो है ईदूदे द्विवचनम प्रगृहम, ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रगृह संयम भवति, या ईदाद्यंतम द्विवचनम सद्रूपम प्रगृह संयम भवति, या ईदंतम ईदंतम ऊदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृह संयम भवति। कुछ भी कहिए, मतलब एक ही है। तो ईकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन और एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। द्विवचनांत की नहीं, प्रथमा वृत्ति में सिद्धि के समय द्विवचनांत जो कह दिया है वो नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें से हमने जो है ये अग्नि इति की सिद्धि कर दिए थे, अग्नि की सिद्धि कर दी थी, और अग्नि इति में अकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है तो उसको जो है प्लूत प्रगृहयाचिन नित्यम से प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं होगी, ये मैं बताया था कि बताऊंगा, तो आप ये निकाल लीजिए। प्लूत प्रगृहयाचिन नित्यम जो है छठा अध्याय पहला पाद का 121 नंबर सूत्र है, 121। प्लूत प्रगृहयाचिन नित्यम निकाल लीजिए, अभी लूत प्रगृहिया अचि नित्यम 6121 नंबर सूत्र है जी, 6121 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, अभी निकाल लिए। हाँ, तो अब चलिए इस पर जो है पदच्छेद करते हैं। लूत प्रगृहिया अकारांत पुमलिंग लूत प्रगृहिय शब्द तस्मा विभक्ति बहुवचन, और अचि चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। एक बार और बता रहा हूं, प्लूत प्रगृह्या अकारांत पुमलिंग प्लूत प्रगृह्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अचि चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद हमने कर दिया, विभक्ति भी कर दिया। अब समास प्लूत प्रगृह्या में प्लूतश्च प्रगृह्यश्च, या प्लूत बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, इसलिए प्लूताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लूत प्रगृह्या, क्योंकि बहुवचन है इसलिए बहुवचन ही ठीक रहेगा। यदि प्लूत प्रगृह्याश्च कहेंगे तो प्लूत प्रगृह्य होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर प्लूत प्रगृह्या भगवान पाणिनि जी ने किया है, इसलिए मैं प्रमाद से ऐसा बोल दिया था, सॉरी। यहाँ पर होगा प्लूताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लूत प्रगृह्याः, इतने तरह योग द्वंद हो गया। और अनुवृत्ति जो है इसमें संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है, एक जो सप्तर नंबर सूत्र होगा शायद लगभग, और एक सूत्र है 6.1.1.11 प्रकृत्यांत पादम, 6.1.1.11 जो है प्रकृत्यांत पादम, इसे प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी प्रकृत्या की, प्रकृत्या, और प्रकृत्या की जो अनुवृत्ति आ रही है तृतीया विभक्ति एक वचन है, इकारांत स्त्रीलिंग प्रकृति शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, जैसे मति का मत्या बनता है इकारांत स्त्रीलिंग ह्रस्व इकारांत जो है स्त्रीलिंग, ऐसे प्रकृति जो है ह्रस्व इकारांत है, तो ह्रस्व इकारांत प्रकृति शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन हो गया प्रकृत्या। तो बहुत ही सरल अर्थ है, अर्थ हो गया अची परतः, सप्तमी पर ही लाएंगे, अची परतः प्लूत प्रगृह्याः प्रकृत्या भवंती, क्योंकि प्लूत प्रगृह्याः बहुवचन इसलिए भवंती जो है बहुवचन हो जाएगा, तो प्रकृत्या भवंती संहितायाम विषये नित्यम पहले कर दीजिए, नित्यम ही नित्यम पहले जोड़ देंगे, माने अची परतः प्लूत प्रगृह्याः प्रकृत्या नित्यम भवंती संहितायाम विषये। फिर मैं बोल रहा हूं अची सब सप्तमी पहले ले आएंगे, तो अची परतः प्लूत प्रगृह्याः प्रकृत्या नित्यम भवंती संहितायाम विषये, या संहितायाम को पहले जोड़ दीजिए, संहितायाम विषये अचि परतः प्लूत प्रगृह्याः नित्यम प्रकृत्या भवन्ति, या प्रकृत्या नित्यम भवन्ति। समझ में आया जी, सभी समझ गए? गुरुकुल भाई समझे जी, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, मीट खोलो, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, मैंने बहुत ही सरल अर्थ है, और तो कुछ करना ही नहीं है, प्रकृतिया ले यार भवंती जोड़ दिया था, वो वैसे ही है, कुछ भी हमने नहीं किया, भवंती के अलावा कुछ नहीं किया, हमने कहा कि अचि परतः प्लूत प्रगृहा प्रगृहिया प्रकृत्या नित्यम भवंती संहितायाम विषये, या संहितायाम को पहले जोड़ दिया था, अर्थ हो गया हिंदी में संहिता विषय में अच के परे रहते, अच परे रहते प्लूत और प्रगृह्य जो शब्द है, प्लूत और प्रगृह्य नित्य जो है प्रकृत्या प्रकृति से होते हैं, प्रकृति माने मूल से, रूट, प्रकृति माने रूट मूल, प्रकृति से होते हैं, अर्थात प्रकृति भाव होते हैं, प्रकृति से होते हैं, अतः जैसा है वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रकृति का मतलब होता है कि रूट मूल, जैसे पूरे संसार का मूल सत्वरजस्तमस प्रकृति है, तो ऐसे ही यहाँ पर अग्नि इति, यहाँ पर अक शब्द इंद्रिय का प्राप्त है, परंतु प्लूत प्रगृह्याचनित्यम कहता है कि अच परे रहते, तो यहाँ पर इति का ई अच परे है, और यहाँ पर अग्नि में दीर्घ ईकार जो है ये ईकारांत द्विवचन है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई है ईदूज द्विवचन प्रगृहम से, कि इकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है, तो इकारांत द्विवचन अग्नि में ई है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, तो प्रगृह प्रकृति से होते हैं, जैसा का तैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो अग्नि इति ही होगा। समझ में आया जी सभी को? सभी समझ गए? राजभल्ला जी समझ में आया जी? आ गया। चलिए जी, अब उदाहरण दूसरा है वायु इति, तो वायु इति में ऐसे ही वायु शब्द है, वायु की सिद्धि कैसे होगी, तो वा धातु है, क्या धातु है जी, वा गति गंधनयो, वा गति गंधन यो, क्योंकि मैं वायु को सिद्धि कर देता हूँ, वायु कैसे बना, तो वा गति गंधन यो, वा धातु है, गति और गंधन अर्थ है, गंधनम माने हिंसनम, वा का गति और हिंसन, हिंसा दो अर्थ है, तो गंधनम माने कि गंधनम माने हिंसनम, हिंसनम गंधनम माने गंधन भी कहते हैं ना, गंधन गंध को कह देते हैं, परंतु जहां तक मुझे यार गंधनम हिंसनम वायलेंस जी माने भाई हिंसा ये था, हिंसनम गंधनम हो गया हिंसनम। तो चलिए, तो और गंधन का अर्थ हिंसन क्यों हुआ, तो गधी का गंधी में गधी है, गधी गधी धातु का क्या अर्थ देख लीजिएगा, वो आप लोग देख करके बताइएगा। तो अभी जो वायु है, वायु एक उणादि सूत्र है, उणादि को मैंने वा धातु है उसकी धातु संज्ञा हुई, भूवा धातु से धातु संज्ञा होने धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में उणादि बहुलम से बहुल करके उणादि प्रत्यय होते हैं, तो उणादि यहाँ पर पहला सूत्र है, उणादि कोश का पहला पाद का पहला सूत्र है, निकाल लेंगे तो निकाल लीजिए, उणादि कोश का उणादि जो सूत्र पाठ है उसका प्रथम पाद का पहला सूत्र है, क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण, फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला है मिला, उणादि कोश का प्रथम पाद का पहला सूत्र है, क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण, मिल गया जी, क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण, गुरुकुल वाले के पास है कि नहीं जी, आप लोगों के पास है उणादि कोश, तो आप लोग को व्यवस्था करनी चाहिए, गुरुजी को बोली व्यवस्था करने के लिए, लिख लो अभी, क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य तालव्य शुभ्य उण, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण, मिल गया, क्री क में रिकार क्री, क में ह्रस्विकार क्री, वा पा जी मी स्वदि, हाँ मी हो गया स्वदि, स्वदि माने तालव्य स व संयुक्त ह्रस्व द ह्रस्व इकार, स्वदि नहीं स्वदी द द दादा वाला द, हाँ स्वदी स्वदी साध्य साध्य साध्य माने सौम्य का दंती सहकर सा धय संयुक्त ध्य साध्य शु तालव्य स दीर्घ उकार शु तालव्य सदीर्घ उकार शुभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन है तो शुभ्य उण उ अण हलंत उण उ और टठर रण हलंत उण नहीं उ और ण टठ टवर्गी ण हाँ न मैं टवर्गी नट मूर्धन्य न उण जी तो क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण अभी लिख लिए देख लिए जिसके पास उणादि क्वेश्चन निकाल लिया तो मिला? जी देख लिया जी मिल गया हाँ तो इसमें जो है पदच्छेद करता हूं उकारांत दीर्घ उकारांत है अशुंग व्याप्त धातु है दीर्घ उकारांत क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शू शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन उन नकारांत पुमलिंग उन सब प्रसंग एक वचन, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, दीर्घ उकारांत पुमलिंग क्री वा पा जी मी स्वदी साध्य शु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। समझ में आया अजी? पद छेद और विभक्ति समझ गए जी? अब चलिए जी, अब समास। कृश्च कृश्च वाश्च पाश्च ज्येष्च मेश्च स्वदिश्च साधिश्च अशुश्च इति क्रीवा पा जी मी स्वदि साध्य तो मैंने साध्य श्वः, साध्य श्वः बहुवचन में इको नीच लगा देंगे। तेभ्य क्रीवा पा जीमी स्वदि साध्य शुभ्य, ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। फिर मैं समास बोल रहा हूं एक बार, कृश्च वाश्च पाश्च ज्येष्च मेश्च स्वदिश्च साधिश्च अशुश्च इति क्रीवा पा जीमि स्वदि साध्य श्वः, श्वः तेभ्यः क्रीवा पा जीमि स्वदि साध्य शुभ्यः। इतने तर योग द्वंद हो गया। समास सभी को समझ में आ गया जी? सभी अब अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि क्री मैं डुक्री करने वा गति गंधनियो पापाने जी जये मी से डूमी प्रक्षेपणे स्वदी से स्वद आस्वादने और साधी से साध संसिद्ध और अशु जो है तो अशुं व्याप्त इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः उण प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हुआ इसका। अरे जी अशुन माने क्या? अशुन अशुंग अशुंग अशुंग हाँ, अश्व की सिद्धि जिससे हुई थी, मैंने अश्व पर मैंने प्रवचन किया था ना एक दिन, अश्व की सिद्धि की थी, अश्व का सिद्धि हलुनंत्रा संयोग पे आपने किया। हाँ तो अशुंग धातु है, अशुंग कख ग गंग अशुंग व्याप्त व्याप्ति अर्थ में है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार अर्थ, डुक्री करने वा गति गंधन यो पापाने जी जये डूमी प्रक्षेप ने स्वदी मैंने स्वद स्वदी है स्वद स्वद आस्वाद ने साध संसिद्ध अशुंग व्याप्त इत्येतेभ्यो धातुभ्यः या इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः उण प्रत्ययो भवति। सभी को समझ में आ गया भाई? इन डुक्री धातु से वा धातु से पा धातु से जी धातु से मी धातु से स्वदी धातु से साध धातु मतलब स्वद धातु से साध धातु से अशुंग धातु से इन सभी धातुओं से परे उण प्रत्यय होता है। फिर से होगा तो कारु बनेगा कारुह, वा से होगा तो वायु बनेगा, पा से होगा तो पायु बनेगा, जी है ना जी से जायु, जी से बन गया जायु, मी से हो गया मायुह, स्वद से हो गया स्वादुह, साध से हुआ साधुह, आशु से हुआ आशुह इत्यादि ये सब। तो वायु की सिद्धि करनी है अभी, तो वा धातु से यहाँ पर उण प्रत्यय हो गया। वा धातु से उण प्रत्यय अनुबंध लोप नौ की हलंतम से संज्ञा तत्लोप अदसलोप वा और यु हो गया वायु, पहले में वायु बन जाएगा तो यहाँ पर अब वायु से आगे औ प्रत्यय ले आए, यहाँ पर इकोडे की प्राप्त है वायु और औ, परंतु इसका अपवाद है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब जो अभी किए थे कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति काच परे हो, माने अकः उत्तरस्याम प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः पूर्व परयो स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घकादेशः भवति। ये हमने बताया था कि अक से उत्तर प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है, तो वायु प्लस औ है तो पूर्व में है ऊ, हसुकार पर में है औ, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया तो दीर्घ ऊ हो गया, तो वायु ये बन गया। अब वायु प्लस इति, अब यहाँ पर इकोनचि प्राप्त है, वायु इति में इकोनचि प्राप्त है, परंतु प्लूत प्रक्रिया च नित्यम कह दिया कि प्लूत और प्रक्रिय जो है अच पड़े रहते संहिता विषय में प्रकृति से होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो ये हो गया वायु इति। ऐसे ही माले इति इसका उदाहरण है, तो माले की सिद्धि कैसे हुई जी, माले कैसे बना, तो माले भी मैंने थोड़ा मिक्स किया वायु में, वा प्लस उन वा प्लस उन्न अनन्तरम् आगच्छति वा द्वितीया क्या चीज अनन्तरम् किं भवति वा प्लस उन्न नकारः गच्छति उकारः एव भवति तत्र। वायु की पूरी सिद्धि नहीं की ना, अच्छा मने वायु की जो सिद्धि होगी वा धातु है और उण प्रत्यय हो गया और वा प्लस उण हो गया, अनुबंध अनुबंध नहीं नहीं नहीं वायु अब ये नहीं, मैं एक चीज भूल भी गया बोलने में, वायु की सिद्धि आप लोग पूछे भी नहीं, हालांकि आपने आपको शंका हुई होगी इसलिए आपने कहा वा और उ हो गया, वा और उण का उ हुआ, य कहाँ से आया है ये भी है ना एक प्रश्न। यही है मेरा डाउट। हाँ हाँ हाँ, तो एक सूत्र है निकालिए सभी, आतो युप चिन्ह कृतो, आतो युप चिन्ह कृतो, कितने नंबर सूत्र है आनंद जी बोलिए, आतो युप चिन्ह कृतो हो, ये युक आगम करता है, आतो युप चिन्ह कृतो मिलेगा अष्टाध्यायी तुम्हें, सात सात तीन तैतीस आ जाएगी, अच्छा सात तीन तैतीस सेवन थ्री थर्टी थ्री, सात तीन सैतीस नंबर सूत्र निकाल लीजिए, आतो युक्त चिन्ह कृतो बोलना मैं भूल गया था, सात तीन सैतीस थर्टी सेवन ना थर्टी थ्री है सर, थर्टी थ्री है, थर्टी थ्री है, सात तीन तैतीस थर्टी थ्री, आतो युक् चिन्ह कृतो निकाल लीजिए, सात तीन थर्टी थ्री है, हाँ आतो युक् चिन्ह कृतो हो, तो यहाँ पर गुरुकुल ब्रह्मचारी गण आप लोग निकाल लिए, सात तीन थर्टी थ्री निकाल लिए, तैतीस सात तीन तैतीस सात तीन तैतीस निकाल लिए, चलो जी आतो युक् चिन्ह कृतो पदच्छेद, आतः सकारांत पुमलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, आतः युक् सकारांत पुमलिंग युक् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चिन्ह कृतो सकारांत पुमलिंग चिन्ह कृत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, फिर मैं बोल रहा हूँ आतः सकारांत पुमलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, युक् ककारांत पुमलिंग युक् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चिण कृतो सकारांत पुमलिंग चिण कृत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सभी को पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया, अब आगे है समास, तो चिन्ह कृत में समास है, चिन्ह चा कृत चा इति चिन्ह कृत तयो चिन्ह कृतो। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, चिन्ह चा कृत चा इति चिन्ह कृत तयो चिन्ह कृतो, ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। क्या हुआ जी? इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। अब जो है अनुवृत्ति जो है इसमें आती है, अचोयनीति से यणति की अनुवृत्ति आई। अचोयनीति गलत में कहां क्या बोल दिया जी, कहां से कहां में बोल दिया, वो तो अचोयनीति उधर है, या अचोयनीति है जी, ये यहाँ है ना। हाँ, सात दो में होगा। अच्छा, सात दो 115 नंबर सूत्र है ना, मैं ठीक ही बोला था, सात दो 115 नंबर सूत्र है ना जी, उससे यणति की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? यणति की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें भी तीसरे पाद में भी जाएगी, और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया? अब जो है प्रकरण जी जी वही पीछे है, सात दो 115 नंबर वृद्धि प्रकरण में उससे यणति की अनुवृत्ति आ रही है, यणति की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? तो यहां पर जो है ये आतः षष्ठी है, विशेषण है, अंगस्य विशेष्य है, तो क्या हो गया इसमें? हाँ, तो क्या अर्थ हो गया? आकारांतस्य अंगस्य, आत्मा ने आकारांत, तो इसलिए पढ़ा कि तपर सत्कालस्य उतने ही का ग्रहण हो, आत्मा ने आकार, तो आकार में अंत जुड़ दे आकारांत, तो उसका सठी आकारांतस्य अंगस्य। आत्मा का मतलब समझ में आ गया, अर्थ क्या बन गया? आकारांतस्य अंगस्य, समझे जी? अब युक है प्रथमा, तो युक आगम होता है, तो इसलिए युक आगम कित आद्यंतो तक्तो तिस्कितो यशुक्तो तस्य क्रमात् आद्यंतावयवस्थः, हमने बताया हुआ है कि टित और कित जिसको कहा है उसके आदि और अंतावयव होगा, टित आद्यवयव और कित अंतावयव, तो युक जो है कित है कहलंत, इसलिए अंतावयव बनेगा, तो अर्थ बन जाएगा आकारांतस्य अंगस्य अंतावयवः युक आगमो भवति। क्या बन गया जी? आकारांतस्य अंगस्य अंतावयवस्य युक आगम, आकारांत अंग के अंतावयव युक आगम होता है, अंतावयव होगा। इतना समझ में आया? इतना अंश सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? नित्यानंद आप लोग समझ, जहां नहीं समझ में आएगा तो जी नहीं बोलना, फिर पूछना, फिर मैं समझा दूंगा, कभी मैं डांट दू तो उसके लिए चिंता नहीं करना। आकारांतस्य अंगस्य अंतावयवः युक आगमो भवति, आकारांत अंग का अंतावयव युक आगम होता है, कब? चिन्ह कृतो हो, और ऊपर से यणति की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से यणति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब ये इत और नित इसका संबंध किसके साथ हो, समझ गए जी? तो इसका प्रश्न ये है, यणति सप्तमी है एक वचन यणति, और चिन्ह कृतो सप्तमी द्विवचन है, अब यहाँ पर यणति का संबंध दोनों के साथ किया जाए, चिन्ह के साथ भी किया जाए कि केवल कृत के साथ किया जाए, इसमें आप लोग का क्या विचार होना चाहिए बताइए जी, क्या होना चाहिए वासुदेवन जी, क्या करें? दोनों के साथ इंद्रणित का संबंध करे, जोड़ना है। हाँ, यणति को जोड़ना है ना, चिन्ह के साथ जोड़ें कि कृत के साथ जोड़ें कि दोनों के साथ जोड़ें? दोनों अच्छा आपका है, दो लोग साथ जुड़े हैं। और वसुधा जी आपका क्या विचार है? समझ ना सकती। अच्छा अच्छा दोनों तरफ से भी नहीं, दोनों तरफ से नहीं होता, पर अब तो युग। द्रोण जी आप बता सकते हैं? सर इसमें तो चिन्ह में तो ना पहले से ही है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, यही मैं जानना। ये चीनी कृति, हाँ ये जो है चिन्ह में ना तो पहले से, इसलिए उसके साथ ऋणित को जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जी। तो है ही पहले से न जीर्णित, तो इसलिए उसमें करने की आवश्यकता है ही नहीं, यही मैं सुनना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो यहाँ पर चिन्ह स्वयं अपने आप में नित है, इसलिए चिन्ह के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बच गया कृत, तो कृत के साथ नित जुड़ेगा, तो कृत के साथ जब नित जुड़ेगा तो यहाँ भी उसी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो चिन्ह तो इत है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, तो चिन्ह तो नित ही है, तो इसीलिए वहां पर चिन्ह के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यणिति जो है कृति के माने कृत के साथ जोड़ना चाहिए, कृत के साथ जुड़ेगा। सभी को समझ में आ गया? हाँ जी जी आ गया, आ गया आचार्य। नियम तो यही है ना कि जिसको भूख हो, जिसके पास वस्त्र न हो उसको वस्त्र दो, जिसके पास वस्त्र है उसके पास वस्त्र देकर क्या करोगे? हालांकि आज तो दुनिया उल्टी उल्टा है, जिसके पास धन होता है जिसको आवश्यकता होती है उसको तो देता नहीं है व्यक्ति, और जिसको आवश्यकता नहीं होती है उसको खूब देता है, नहीं देता है? ऐसे ही होता है, जहां आवश्यकता है वास्तव में वहां तो व्यक्ति देखता नहीं है, वो तो भेड़ चाल की तरह, भाई वो है, वो इतना बड़ा हो गया ऐसा किया उसको दो, तो ऐसा नहीं है। परंतु नियम ये है, सिद्धांत ये है कि जो भूखा व्यक्ति है उसको भोजन दो, जो भूखा नहीं है उसको भोजन देके क्या करोगे, और बीमारी पैदा हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब जहां पर आवश्यकता नहीं है फिर वहां पर दिया जाता है, वो जहां है ही वहां पर दिया जाता है, तो वहां पर भी बीमारी पैदा होती है, करप्शन पैदा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर चिन्ह तो स्वयं अपने आप में नित है ही, तो चिन्ह के साथ ये नीति को जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बचा कृत, तो कृत नित भी हो सकता है अनित भी हो सकता है, इसलिए ये नीति का संबंध कृति के साथ हो जाएगा। ये अर्थ हो जाएगा चिन्ही परत यणिति कृति च परत, अपनी को पहले ले आएंगे तो चिणी परत यणिति यणिति कृति च परत या कृति यणिति च परत माने प्रत्यय, प्रत्यय है ये, तो चिणी प्रत्यय परत यणिति कृति प्रत्यय च परत आकारांतस्य अंगस्य अंतावयवः युकागमो भवति। ये पूरा अर्थ हो गया, देख लो आप सभी व्यक्ति भी लिखना चाहे तो अर्थ हो जाएगा चिणी चिणी प्रत्यय कृति यणिति यानी यणिति कृति च प्रत्यय परत आकारांतस्य अंगस्य अंतावयव युकागमो भवति। ये अर्थ हो गया, समझ में आ गया अर्थ जी? सभी को अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर बता दीजिए आचार्य जी, वो आखिरी में जो संस्कृत में बताया था आपने, पहले सप्तमी को एक साथ कीजिए ना, पहले सप्तमी अर्थ का हम आपने आपको सिखाया ना कि कैसे अर्थ करना है, पहले सप्तमी कीजिए तो सप्तमी करेंगे। चिन्ही हुआ ना जी, चिन्ह प्रत्यय है, प्रत्यय जोड़ो यानी जोड़ो है तो प्रत्यय ही, तो चिन्ही अयणिति कृति च प्रत्यये परतः आकारांतस्य अंगस्य अंतावयवः युकागमो भवति। ये अर्थ हो गया जी, समझ में आ गया। के परे रहते और इतनित कृत प्रत्यय के परे रहते आकारांत अंग के अंतावयव युक आगम होता है, अंतावयव युक होता है, समझे? तो यहाँ पर वा आकारांत अंग है ना जी, उनको मान करके, और उन नित कृत प्रत्यय परे है, नित कृत प्रत्यय है, नित कृत है ये उन, क्या संज्ञा, तो उन नित कृत है, रुणित कृत के परे रहते आकरांत अंग का अंतावय युक हो गया, युक का अनुबंध लोप करके यह हुआ तो वाय उ वायु हो गया, और वायु को आगे जो है इति कर दीजिए, फिर वहां पर मैंने सॉरी औ आ गया, फिर प्रथम सुपर्ण वायु बन गया, फिर इति के साथ इकोनेची प्राप्त हुआ, तो वहां पर कह रहा है कि ईदूदे द्विवचनम प्रग्रियम उकारांत द्विवचन, क्या कह रहा जी, उकारांत द्विवचन की प्रग्रिय संज्ञा होती है, तो ये वायु में उ जो है दीर्घ उकारांत द्विवचन है, ये पर का अंताधिवचन से पर का आदिवत मान लिया इसको, पूर्व प्रयोग स्थानीयो एकादेश पूर्व अंतवत पर आदिवत भावती, ये हमने कल पढ़ाया था कि पूर्व और पर के स्थान में जो एकादेश होता है वह पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत, तो वायु प्लस औ, तो वायु में उ और औ इन दोनों के स्थान पर जो एक आदेश दीर्घ उकार हुआ तो पूर्व के अंतवत भी हो सकता है पर के आदिवत भी हो सकता है, तो कार्य के अनुसार देखना होता है, तो यहाँ पर कार्य है उकारांत द्विवचन का, तो पर का आदिवत मान करके पर में औ द्विवचन है उसका आदिवत अर्थात तो वही आदिंत करके एक में आदिवत व्यवहार कर लिया, तो ऊ जो दीर्घ उकार हुआ वह उकारांत द्विवचन हो गया, उसकी प्रग्रह संज्ञा हुई, प्रग्रह संज्ञा होने से प्लुत प्रग्रह से प्रकृत भाव हो गया कि अची परतः प्लुत प्रक्रिया है प्रकृत्या भवंती नित्यम, नित्यम जो है नित्य जो है प्रकृति होते हैं उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है, सदा ही हो रहता है, इसलिए वायु इति ये बन गया, तो इकारांत और उकारांत दोनों का उदाहरण समझ गए जी, समझ गए। अब जो एकारांत का उदाहरण है, एकारांत का उदाहरण हो जाएगा माले इति, तो माला शब्द है, क्या है जी, माला, तो ये जो माला जो शब्द है माला कैसे बना, माला जो है जैसे इंद्र शब्द की सिद्धि हमने किया था उसी से जो है माला की भी हो जाएगी, वो जो है यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये जो उरादि कोष का द्वितीय पाद का ये 29 नंबर सूत्र है, 29 नंबर सूत्र है, वह उरादि कोष द्वितीय पाद का 29 नंबर सूत्र है, ऋजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र शुब्र क्षूर खूर भद्रुग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्रेरा मालाह, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोग निकाल लीजिए या लिख लीजिए गुरुकुल वाले जो है, ऋजेन्द्राग्र इंद्र की स्थिति में हमने लिखाया था इंद्र में हलुनंद्रा संयोग में, तो ऋजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र शुब्र क्षुर खुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्रेरा मालाह, एक बार और लास्ट, ऋजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र शुब्र क्षुर खुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्रेरा मालाह, ये हो गया, सूत्र मिल गया सभी को, मिल गया जी, हाँ शुक्ला, हाँ जी शुक्ला, शुक्र शुक्र गौरव वंद्रेरा माला, ये सूत्र है, तो यहाँ पर माला शब्द है, तो माला जो है मा धातु है, क्या धातु है जी, इत्यते शब्द निपात्य अंत, ये सभी शब्द निपातित है रन प्रत्यांत, इसके ऊपर जो सूत्र 28 नंबर वृद्धि वपिभ्याम रन, उससे रन की मृत्यु आ रही है, तो रन प्रत्यांत निपातित है, ये माला बना ही बना बनाया शब्द है, तो रन प्रत्यांत निपातित है, तो मा धातु है, क्या धातु है जी, मा, माला की सिद्धि मा धातु से होगी, माला की सिद्धि मा माने, मा माने सम्मान अर्थ में है मा धातु, तो मा माने, तो यहाँ पर मा धातु से रन प्रत्यय किया, क्या किया जी, मा धातु से रन प्रत्यय किया, और रन का अनुबंध लोप हुआ र बचा, तो मा र, क्या हो गया जी, मा रा, और बहुल करके प्रत्यय को, प्रत्यय जो रेफ है र उसको ल हो गया, उन आदि बहुल बहुल है, बहुल करके यहाँ पर र को ल हो गया, तो मा ल ये हो गया। अब अजाद्य तस्ताप से ताप प्रत्यय हो गया, तो मा ल फिर ताप, ताप का अनुबंध करके आ बता, मा ल आ अकस्म निर्घम माला ये बन गया। समझ में आया जी, माला कैसे बना सभी को समझ में आ गया? आ गया सर जी, कैसा आ गया समझ में नहीं आया जी। र को ल, र को ल बहुल करके हो गया, र लयो अभेदा, र और ल में अभेद है। अच्छा जी, भेद लामे लामे, इसलिए जो र को ल हो गया वो बहुल करके ताप, और उसके बाद ताप ले आया, ताप का अनुबंध लाभ हुआ तो आ हुआ, अजंत ताप से लाया, फिर जो है माल आ आकाश मंदिर का माला, समझ गया, माला जो है आकारांत है, तो या तो सीधे ज्ञान प्रातिपदिक का ग्यंत आवंत प्रातिपदिक से, तो आवंत प्रातिपदिक है, सॉरी आवंत से जो है सीधे मैंने औ प्रत्यय आ जाएगा, माला जो आवंत है कि नहीं जी, माला तावंत है कि नहीं है? है आचार्य जी। हाँ, तो इसलिए ज्ञान प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक करने की आवश्यकता, बोलिए, नहीं है। क्या बोला आप, हमारा साथ दीजिए, मैं क्या बोला, प्रातिपदिक करने की आवश्यकता है क्या इसको? क्योंकि प्रातिपदिक तो प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न की प्राति संज्ञा होती है, प्रत्यय प्रत्यांत है ना जी, आकारांत प्रत्यय है, ताप प्रत्यांत है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी नहीं, तो माला है, तो इसलिए ज्ञान प्रातिपदिक का सीधे आवंत है, उस आवंत से ही यहाँ पर औ की उत्पत्ति हो जाएगी, स्वादपत्ति हो जाएगी, समझ गए? एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा ये है कि माला की हमने जो सिद्धि की, माला शब्द की जो हमने सिद्धि की, ये तो उड़ादी है ना जी, उड़ादी है, उड़ादी तो उड़ादी व्युत्पन्नानी प्रातिपदिकानी, तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, तो जब सीधे प्रातिपदिक है तो प्रत्यांत नहीं मिला, ये प्रत्यांत हुआ ही नहीं, पूर्व का अंतवत यदि ताप प्रत्यय जो किया, तो इसको पूर्व का अंतवत यदि मान लेते हैं, तो वो जो है कि वो पूर्व, तो ये प्रत्यांत मिलेगा ही नहीं, इसलिए अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, समझ गए? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? हम इसको जो है माला को क्या करेंगे, मा धातु से हमने रन प्रत्यय किया और र को ल कर दिया, माला हुआ, और माला जो हुआ यहाँ पर जो है ल को या तो ऐसा कर दिया, हाँ मैं या तो अजंत ताप से ताप ले आइए, नहीं तो जो है कि सीधे जो है बहुल करके जो है दीर्घ कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना जी, या सीधे जो है ताप प्रत्यय ले आइए, तो ताप प्रत्यय लाएंगे भी, तो पूर्व के अंतवत जब मानेंगे तो पूर्व में है माला में ल, पूर्व में है माला में ल में अ, और अ जो है वह प्रातिपदिक का अवयव है, माने प्रातिपदिक का अवयव है, तो उणा माला तो उणादि प्रत्यांत है, तो इसलिए जो है वो अव्युत्पन्न है, तो अव्युत्पन्न मानेंगे तो कृत समासा से हो जाएगा, और यदि अव्युत्पन्न मानेंगे तो पूर्व के अंतर्गत मान करके वह भी उसका अवयव हो गया, ताप प्रत्यांत वो न होकर के पूर्व का अंतर्गत मान लिया, और मान करके अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ये हो सकती है इस तरीके से भी। तो माला की हमने जो है प्रातिपदिक संज्ञा किया अर्थवधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से अथवा कृत समासास्त्र से इसे भी कर सकते हैं पूर्व का अंतपद मान करके या सीधे या प्रातिपदिक आवंत प्रातिपदिक आवंत जो है उससे पहले उसके बाद औ आ गया तो माला औ ये स्थिति हो गई। इतना समझ में आ गया सभी को। अब माला औ आया अब औ को मान करके माला की अंग संज्ञा औ को मान करके माला की अंग संज्ञा अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में जो है एक सूत्र है अंग आप सात एक 18 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सप्तम अध्याय पहला पाद का 18 नंबर सूत्र है 18 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सप्तम अध्याय पहला पाद का 18 नंबर सूत्र है निकाल लिया अंग आपह सात एक 18 सभी व्यक्ति निकाल लिए। हाँ जी गुरुकुल वाले निकाले हाँ तो अंग आपह क्या है अंग आपह अंग मैं सर अंग आपह कर दिया वो गलत में बोल दिया अंग आपह तो अंग आपह नकारांत पुमलिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन आपह पकारांत पकारांत पुमलिंग आप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन समझ गए जी पकारांत पुमलिंग आप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और अंग नकारांत पुमलिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया सभी को पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया जी आ गया जी। अब ऊपर से इसके ऊपर सूत्र है जसहसी इससे सी के नृत्य अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है तो अंगस्य और अंग जसहसी सात एक 17 नंबर सूत्र से सी के नृत्य आ गई तो क्या अर्थ हो गया आपा पंचमी है आपा क्या है पंचमी है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो अंगस्य का अधिकार चलने से वो अंगस्य अंगात में पंचमी बदल गया अर्थपसाद व्यक्ति के परिणाम हो गया आपह अंगात तो यहाँ पर आपह विशेषण है अंगात विशेष है इसलिए तदंत विधि होगी इसलिए आवंतात अंगात पंचमी होने के कारण उत्तरस्य आ गया तो समझ उत्तरस्य अंग षष्ठी है तो अर्थ क्या हो गया आवंतात अंगात उत्तरस्य अंग स्थाने सी भवती अंग स्थाने सी इति इत्यम आदेशो भवती या सी इति आदेश भवती या सी भवती कुछ भी कर दीजिए आवंतात अंगात उत्तरस्य अंग स्थाने सी भवती क्या अर्थ हो गया जी बहुत ही सरल अर्थ है कि आवंतात अंगात उत्तरस्य अंग स्थाने सी भवती कैसे अर्थ हो गया समझ में आ गया सभी को जी आ गया आगे आचार्य हाँ तो आवंतात अंगात उत्तरस्य अंग स्थाने सी भवती तो अंग क्या है तो अंग जो है पूर्व आचार्यों की संज्ञा है औ और औट जो दो प्रत्यय है प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति का जो द्विवचन है औ और औट इसकी माने अंग संज्ञा है पूर्व आचार्यों ने इनकी अंग संज्ञा रखी है समझ आया मैंने औ और आउट जो प्रत्यय है दोनों प्रत्ययों को पाणिनि ऋषि से पहले के जो आचार्य हुए हैं वो अंग बोला करते थे तो वो उन्होंने भगवान पाणिनि जी ने उनको सम्मान करने के लिए भाई उनका उनकी वो ठीक ही है गलत नहीं है तो उनकी बातों को बतलाने के लिए उनको सम्मान करने के लिए उनको रिस्पेक्ट करने के लिए वैसा का वैसा ही रख दिया तो पूर्व आचार्यों की संज्ञा है अंग औ और आउट दोनों प्रत्यय के लिए समझ गए सभी को समझ में आया अंग माने औ और आउट अंग माने क्या है जी औ और आउट, सु औ जस तो औ और अम आउट सस तो आउट, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, समझे सभी। तो आवंत अंग से उत्तर क्या जी, अंग को सी। अच्छा एक और चीज मैं कहूँ, यहाँ पर जब आवंत है तो यहाँ पर अर्थ व धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कीजिएगा, समझे। क्या बताया, क्योंकि आवंत यहाँ पर काम तो ले ही रहा है ना जी मालाशाला में, इसलिए आवंत साक्षात कर रहा है, आवंत है इसलिए आवंत से ही सीधे हो जाएगा, प्रातिपदिक मत कीजिए, प्रथम वृत्ति में प्रातिपदिक किया ठीक नहीं है, क्योंकि आवंत अंग से उत्तर अंकोशी होता है, तो यहाँ पर आवंत अंग है माला, उससे आगे अंग है मान औ जो अंग है उसके स्थान पर शी हो गया, तो माला शी क्या हो गया जी, शी। अब ये जो शी है शी कहाँ हो, शी कहाँ हो, तो शी हालांकि वो तो पूरे के स्थान पर हो जाएगा, अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकल और शित जो प्रत्यय है वह पूर्व सब के स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर, तो ये शी जो है शित प्रत्यय है ना जी, शी क्या है जी, शित है या अनेकाल है, आदेश होने से पूर्व पहले अनेकाल है कि नहीं है, क्योंकि क्योंकि आदेश होगा तब तो शित होगा ना जी, इस संज्ञा होगी, आदेश होने से पहले तो इसकी संज्ञा हो ही नहीं सकती, इसीलिए अनेकाल मान करके औ के स्थान पर शी कर दीजिए, चित मान करके माने शकारा अनंतर ही का रहा, दो कल दो अल्लाह है, दो अल्लाह है ना, तो अनेकाल हो गया ना, काल हो गया, तो अनेकाल मान करके ही आदेश कीजिए, यहाँ पर शित मान करके नहीं, क्योंकि शित होगा ही नहीं, चित तो तब तक नहीं होगा ना जब तक कि वह आदेश ना हो जाए, औ को जब तक सी आदेश ना हो जाए तब तक उसका नाम प्रत्यय नहीं होगा, और प्रत्यय नहीं होगा तो उसकी संज्ञा नहीं हो सकती, क्यों सकती है जी, नहीं हो सकती ना, इसीलिए यहाँ पर अनेकाल मान करके अनेकालत्वात औ पूरे के स्थान पर हो गया, तो हो गया माला शी। अब अनुबंध रूप करेंगे, अब तो हो गया माला ई और फिर आदगुण करके माले, ये हो गया, अब माले और इति है, अब माले इति है तो यहाँ पर एचो यवायावा लग रहा है, माले प्लस इति में एचो यवा लग रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ईदु दे द्विवचन प्रगृहम, एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है, तो माले में जो ए है मने यहाँ पर जो है ई और माला का आ, इन पूर्व और पर जो ई, तो पर में ई द्विवचन है, पूर्व में आ, तो ये पूर्व में आ और पर में इन दोनों के स्थान पर जो एकादेश हुआ वह पूर्व के अंतवत और पर के आधिवत, तो यहाँ पर में जो ई है उसके आधिवत मान करके वो ये एकारांत हो गया, क्योंकि आ और ई के स्थान पर जो ए हुआ पर के आधिवत माने पर में जो द्विवचन है उसका आधिवत हो गया, तो ए, तो यहाँ पर ए माले में केवल ए, तो ए को ही एकारांत समझना है, तो एकारांत द्विवचन ए है, तो एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा हो गई, प्रगृह संज्ञा होने से यहाँ पर प्लुत प्रगृहचनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो माले का माले ही रहा माले इति, समझ में आ गया सभी को, आगे है, आगे है पचेते, आगे क्या है जी, पचेते और पचेथे, परंतु तीन मिनट में हो नहीं पाएगा पचेते की सिद्धि और पचेथे की सिद्धि, तो इसीलिए जो है अब इसको फिर रविवार को रखेंगे। अच्छा एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग से विचार करना चाह रहा हूँ, हालांकि कभी कभी क्या हो जाता है, मैं रविवार को कहीं पर मैं बाहर चला जाता हूँ हवन करने के लिए, तो वो जो है पाठ अव्यवस्थित हो जाता तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मैंने आज पाठ नहीं हुआ, ये आप सबसे निवेदन है, हाँ इसी तो कोई चीज पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। गुरुकुल वाले समझ में आएगा गुरुकुल वाले को? हाँ जी श्रवण जी समझ में आया? हाँ बोलिए बात श्रवण जी, क्या पूछ रहे हैं? कर्तार्थ में होगा, उनादि प्रत्यय सब कर्तार्थ में होता है। हाँ कहीं विशेष यदि होगा तो सीधे बता देगा कि भाव इत्यादि अर्थ में जो उनादि में भी, परंतु सामान्य रूप से कर्तरीकृत कर्तार्थ में ही होता है। तो इसलिए वायु जैसे कहा, तो वायु का अर्थ मैंने तो आपको बताया ही नहीं। वायु का मतलब है गति, तो वाति गच्छति थी वायु, जो चलता है उसका नाम वायु है, और चलायमान जो है जो गतिशील है, एक दूसरा जो है गति का मैंने ज्ञान भी अर्थ, इसलिए जानाती वाति गच्छति जानाती वायति वायु, जो अच्छा माला का अर्थ हो गया कि माला कहेंगे मैंने माती, माँ धातु है ना, तो माती माती का मतलब हो गया मान हेतु भवती इति माला, माला उसका नाम है जो माती, अर्थात जो मान का जो हेतु होता है। हाँ तो मान का जो हेतु होता है, सम्मान का जो हेतु होता है उसको माला कहते हैं, समझ गए? तो ये है माला, तो वायु भी हो गया माला भी होगा, तो विग्रह ये तो इसके आधार पर हो गया, धातु प्रकृति प्रत्यय के आधार पर मैंने कर दिया। हाँ और कोई प्रश्न? इंदति परमेश्वरीवान भवती थी इंद्र, समझ गया? इंद्र का मतलब है इंदति परमेश्वरीवान भवती, इदि परमेश्वरीय है, तो इसलिए इंदति माने परमेश्वरीवान भवती, जो परम ऐश्वर्यवान होता है उसका नाम इंद्र है, परमात्मा परमेश्वरीवान है इसलिए उसका नाम इंद्र है, परमात्मा सबको जानता है इसलिए उसका नाम वायु है, समझ गए? तो भगवान में भी घट जाएगा और फिर लोक में जो है उसमें भी घट जाएगा। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर।